Dwie tuby w cenie jednej. Aż 50% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 stycznia. Jest 16. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą od jutra wychodzić z domu same. Ministerstwo Zdrowia znosi to ograniczenie. W środę ruszą orszaki Trzech Króli. W tym roku będą miały inną formę ze względu na trwającą pandemię. Zamknięto kwiaciarnię na lodowisku, którą otwarto w Szczecinie wbrew ograniczeniom. Od jutra dzieci będą mogły wychodzić z domu same, bez opieki dorosłych, w godzinach od 8 do 16. Dzisiaj rząd ma wydać rozporządzenie w tej sprawie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że zmiana przepisów to odpowiedź na apele. Mieliśmy bardzo dużo wniosków dotyczących właśnie tej sytuacji, że mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania. A zgodnie z przepisami w godzinach od 8 do 16 dzieci w wieku do 16 lat mogą przebywać poza miejscem zamieszkania jedynie pod opieką osoby dorosłej. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zdementował dzisiaj informację o marnowaniu dużych dawek szczepionek na COVID-19. To są kłamstwa, stwierdził. 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane. Z tych ponad 50 tysięcy szczepionek, które wykonano, wyłącznie 26 dawek musiało być zutylizowanych. I to są podstawowe dane. Szef kancelarii premiera zapowiedział, że od dzisiaj Ministerstwo Zdrowia do codziennych raportów o liczbie nowych zakażeń dołączy dane na temat szczepień, liczby osób zaszczepionych i dystrybucji szczepionek. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Europejska Agencja Leków może dzisiaj zatwierdzić szczepionkę na koronawirusa firmy Moderna. Według wcześniejszych informacji miało to nastąpić w środę. Dzisiaj odbywa się posiedzenie Komitetu do Spraw Produktów Leczniczych stosowanych u ludzi w celu omówienia szczepionki Moderna. Poinformowała w oświadczeniu agencja. Zamiast dużych zgromadzeń ulicznych jasełek i tłumnego kolędowania, mini orszaki i świętowanie w rodzinnym gronie. Tak mają wyglądać tegoroczne orszaki Trzech Króli. 6 stycznia w całej Polsce będzie ich 2,5 tysiąca. Wszystko jednak w ograniczonej do minimum formie. Organizatorzy mają też inne propozycje świętowania. W tym roku nie będzie tradycyjnego tłumnego kolędowania i ulicznych jasełek, jednak jak podkreśla przewodniczący Rady Fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych, zorganizowanych zostanie 2,5 tysiąca mini orszaków, które mogą być jasełkami, spotkaniami kolędowymi. W stolicy będzie można przejść w rodzinnym gronie po trasie orszaku z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego. W innych miejscowościach królowie będą się poruszać konno. Zapowiadane są też orszaki samochodowe. Internetowa część orszaku to na przykład wspólne kolędowanie. To podkreślenie właśnie wartości śpiewania kolęd w czasie Bożego Narodzenia jest dla nas jednym z celów Fundacji Orszak Trzech Króli. Akcja trwa do 2 lutego. Do orszakowego wyzwania kolędowego można włączyć się przez internet i tam umieścić filmik z rodzinnego śpiewania kolęd czy pastorałek. W sieci będzie też można śledzić transmisję z warszawskiego orszaku. Pójdzie w nim 5 osób, w tym 3 królowie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kwiaciarnia na lodowisku w Szczecinie została zamknięta. Decyzję taką podjął sanepid. Właściciele ślizgawki, aby dalej zarabiać, zdecydowali się częściowo zmienić branżę. Poinformowali, że lodowisko jest od tej pory kwiaciarnią. Na środku tafli ustawili kwiaty. Klienci musieli założyć łyżwy, aby je odebrać. I stąd kontrola, poinformowała rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan. Ustalono, że w obiekcie lodowiska prowadzona jest działalność, którą właściciel określił jako kwiaciarnia. Uwzględniając jednak zastany stan faktyczny, miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni, i podjął decyzję o unieruchomieniu zakładu. Lodowisko zostało zamknięte. Niewykluczone, że właściciel będzie musiał także zapłacić grzywnę. W Mińsku odbyła się kolejna akcja protestacyjna białoruskich emerytów. To 15. tak zwany Marsz Mądrości, zorganizowany dla poparcia opozycyjnych żądań przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich. Grupa emerytów ustawiła się w łańcuch Solidarności w pobliżu stacji metra Wschód, wzdłuż głównej ulicy miasta Prospektu Niepodległości. Demonstranci trzymali historyczne i nielubiane przez władze biało-czerwono-białe flagi, plakaty z napisem Odejdź oraz skandowali hasło Nie zapomnimy i nie wybaczymy. Białoruscy emeryci pierwsze swoje akcje protestacyjne rozpoczynali zawsze na centralnym placu Niepodległości. Jednak milicja, znając wcześniej miejsce zbiórki demonstrantów, zaczęła blokować organizację protestów. Dlatego na ostatnie marsze mądrości, które odbywają się w poniedziałki, emeryci umawiają się za pośrednictwem grup społecznościowych w internecie i dla wyboru miejsca zbiórki używają znanych tylko sobie haseł. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem zachmurzenie duże tylko na południowym wschodzie i w centrum. Większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około 2 na plusie. W centrum do plus 7 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem nieco silniejszy, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po 16. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dzień, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi.

filarze tutaj kościoła jest specjalna skrytka, w której te rzeczy były włożone. Prawdziwy skarb, znaleziony podczas zwykłego remontu. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę, nie Marian? Nie bój nic, Barbara, w Media Expert jest czyszczenie magazynów, to też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nirvana. 21,5 minuty po godzinie 16. 2 miliony 900 tysięcy. Tyle osób przy sprzyjających warunkach uda się w Polsce zaszczepić w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zapowiedział to przed południem pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Dotąd ponad 50 tysięcy osób już zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Jest też dobra wiadomość dla dzieci i młodzieży. No i dla rodziców też. O szczegółach Karol Surówka. Rząd zdecydował, że odtąd, mimo narodowej kwarantanny, młodzież do 16 roku życia będzie mogła w godzinach 8-16 przemieszczać się bez opieki dorosłego. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że to forma rekompensaty za to, że w tym roku nie będzie prawdziwych ferii zimowych. Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza. Minister Michał Dworczyk przedstawił tymczasem plan szczepień na najbliższe 3 miesiące. Przy założeniu, że Polska otrzyma szczepionki od 3 producentów, do naszego kraju do kwietnia dotrze prawdopodobnie niecałe 6 milionów dawek. Dla 2 milionów 900 tysięcy osób. Dotąd z grupy zero zgłosiło się 500 000 osób. Ostatecznie najprawdopodobniej będzie to około 700 tysięcy. Oznacza to, że w najbliższych 3 miesiącach zostanie 2 miliony 200 tysięcy dawek dla osób z grupy pierwszej, do której należą seniorzy, mundurowi, nauczyciele i podopieczni DPS-ów. Będziemy musieli stworzyć taki model, aby trafiło w sposób sprawiedliwy na teren całego kraju, wszystkich gmin, dla osób najbardziej potrzebujących. A te osoby, które są najbardziej potrzebujące, to seniorzy oczywiście, to osoby najstarsze z tej pierwszej grupy. Tymczasem gotowa jest już lista 7,5 tysiąca placówek, w których osoby z pierwszej grupy będą mogły się zaszczepić. Sieć punktów szczepień pokrywa 96% gmin. Michał Dworczyk odniósł się również do doniesień krążących w sieci o tym, że przepadło część szczepionek, które w ostatnim czasie trafiły do Polski. Padały liczby wielotysięczne. Proszę Państwa, to są nieprawdziwe informacje, to są kłamstwa. 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane. Z tych ponad 50 tysięcy szczepionek, które wykonano, wyłącznie 26 dawek musiało być zutylizowanych. Od dziś Ministerstwo Zdrowia zamierza codziennie informować o liczbie zaszczepionych osób w Polsce, tak jak do tej pory informowano o liczbie zakażeń. Dziś do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek, 360 tysięcy dawek. Łącznie otrzymaliśmy już 670 tysięcy. Dodajmy, że w tej chwili szczepione są osoby z grupy zero, czyli pracownicy służby zdrowia. Okazuje się jednak, że nie wszyscy respektują te zasady. Temat powróci już za kilka chwil. spadaniu cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, minęła 16:30. Dziś wieczorem zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie i w centrum większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około plus 2 w centrum do plus 7 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach i nad morzem silniejszy z północnego wschodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, nearest and farther, scent of lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, fostering in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try, we live the adventure, love and summer. Follow the sun tonight, reminiscing of the times of life, for each every other, the feeling stronger, shock it 11, got lost in your The Sun i We Are The People. Za 19 minut, godzina 17. Tą aferą, proszę Państwa, żyje cała Polska. O sprawie szczepień celebrytów i polityków na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako pierwsi poinformowali w mediach społecznościowych studenci tej uczelni. Wśród zaszczepionych poza kolejnością osób są m.in. aktorzy Krystyna Janda, Andrzej i Maria Seweryn oraz Wiktor Zborowski, a także były premier, obecnie europoseł Lewicy, Leszek Miller, a także dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Już wiadomo, że będą konsekwencje. O szczegółach Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że kary będą związane z ustaleniami kontroli na uczelni, która rozpoczęła się o godzinie 8 rano. To jest sytuacja nieakceptowalna i musi się też pojawić wątek rozliczenia personalnego. Wczoraj minister Adam Niedzielski zwrócił się do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zbigniewa Gaciąga o ustosunkowanie się do informacji dotyczącej jego obecności podczas szczepień osób ze świata kultury i polityki. W sobotę profesor Zbigniew Gaciąg mówił, że nie wiedział, iż szczepionki mają zostać podane osobom do tego nieuprawnionym, w tym celebrytom, chociaż jak przyznał, o szczepieniu tych osób miał wiedzę. Że oni byli zaszczepieni, to ja wiedziałem oczywiście, no przecież jak się zaczęły szczepienia, to ja tam poszedłem oczywiście, no. Także ja tam byłem, no ale te szczepienia już trwały, no jak na przykład była szczepiona, nie wiem, pani Janda, mnie nie było. Profesor Zbigniew Gaciąg mówił, że wewnętrzna komisja wyjaśni, kto dobierał osoby spoza kolejki szczepień i kto się z nimi kontaktował. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, powiedział, że celebryci, którzy zostali zaszczepieni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nie byli w grupie osób uprawnionych. To Naczelna Rada Lekarska postulowała o możliwość szczepienia innych osób spoza grupy pracowników placówek medycznych, aby nie dochodziło do marnowania szczepionki. To może być pracownik szpitala, to może być rodzina. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział, że nie było specjalnej dodatkowej puli dawek szczepionki dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast ich ewentualne wykorzystanie poza tak zwaną grupą zero było ściśle określone. Na początku władze uczelni tłumaczyły, że celebrytów zaszczepiono z dodatkowej puli szczepionek. Takie tłumaczenie właściwie nie jest zgodne z prawdą, jakoś większość szpitali nie miała z tym problemu. Tymczasem między innymi aktorka Maria Seweryn przeprosiła w mediach społecznościowych za sytuację, do której doszło. Uważam, że kampania WUM, kampania proszczepieniowa, polegająca na tym, żeby zaszczepić znanych seniorów, jest kampanią wspaniałą. Dlatego z wielką radością jechałam z moim tatą. Nie jechałam tam z zamiarem zaszczepienia się. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że taka kampania nie może odbywać się za zamkniętymi drzwiami. Są osoby, które będą brały udział w tej akcji promocyjnej, także i aktorzy, ale oni będą szczepieni zgodnie z tym kalendarzem szczepień, który ustaliliśmy. Natomiast dr Adam Pietrzak z Zespołu Ratownictwa Medycznego, który nie podlega pod żadną placówkę medyczną, lecz pod wojewodę, mówi, że nie otrzymuje tak zwanego dodatku covidowego, ani nie wie, kiedy będzie mógł zaszczepić się. Może jeszcze pracownicy etatowi w pogotowiu na coś się załapią, bo pójdą z automatu jakiegoś, ale już na przykład wszyscy, którzy wykonują kontraktową umowę, są zapisani na nigdy. Dotychczas w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiło się ponad 50 tysięcy osób. O sprawie informowała Barbara Góra. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Jeszcze 15,5 minuty i będzie 17. Łez. Ściany dzielą smutki. Za 12 minut godzina 17. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Z nami teraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czy orientuje się Pan, jaka pogoda w Bischofshofen? Nie, o pogodzie nie rozmawiałem. To ja w takim razie, no nie wiem, o atmosferę w drużynie chyba nie muszę pytać, bo ta chyba nigdy nie była lepsza. Była dobra przed turniejem, nawet w czasie tego chwilowego zamieszania związanego z wycofaniem naszej reprezentacji, i utrzymała się do teraz. A teraz to już jest atmosfera taka nakręcająca się bardzo. Nasi zawodnicy Kubacki i Stoch są na czele stawki po trzech konkursach. Rywale wyglądają na rozbitych. Granerud, małe prędkości najazdowe, w związku z tym widać, że i forma troszeczkę u niego siada. To jest całkiem zresztą zrozumiałe po grudniowym okresie, w którym wszystko mu po prostu wychodziło. Geiger i Aidenbichler też pognębieni po Innsbrucku. No w związku z tym nawet sama ta postawa taka bardzo radosna, pozytywna, ale spokojna przy tym naszych zawodników, no na pewno jeszcze dodatkowo rusza naszych rywali. Także bardzo, bardzo dobrze to wygląda przed tym ostatnim konkursem i Bischofshofen. Prawdziwe przebudzenie mocy. Tak przy okazji weszliśmy na te różne tematy strategiczno-taktyczne. No, ja daleki jestem tutaj, żeby dmuchać ten przysłowiowy balonik. Proszę może powiedzieć, jak wygląda dzień Kamila, Dawida, Piotra, pozostałych panów? No, o której pobudka na przykład? No dzisiaj zawodnicy przejechali do Bischofshofen, to na to mieli do południa, żeby sobie spokojnie dojechać. Potem lekki trening na zewnątrz, trening taki truchty, gimnastyki, prawda, ćwiczenia imitacyjne. Jutro jeszcze będzie letni, jeszcze jeden trening, ale już na sali gimnastycznej. No i potem już po południu wyjazd na skocznię i udział w kwalifikacji, także Tak ten dzień jutrzejszy jest zaprogramowany, natomiast pojutrze zawody. No, także normalnie, no, ten czas trzeba zagospodarować i sposób postępowania jest już od dawna ustalony. Ja tak celowo pytam o tę kuchnię narciarską, turniejową. Właśnie a propos, jeśli chodzi o dietę, no to my mamy tam jakiegoś indywidualnego kucharza, czy oni jedzą to, co wszyscy? Nie, oni jedzą to, co wszyscy, oczywiście nie na skoczni, bo na skoczni, turniej czterech skoczni znany jest z tego, że jest bardzo słabe jedzenie tam podawane zawodnikom. Zawodnicy muszą sobie tam co dwie godziny coś przegryźć, to nie jest duże jedzenie, ale coś muszą przegryźć. A na ogół na turniej czterech skoczni są albo gulasze, albo parówki, suche bułki i tak dalej, więc taki powrót do bułki i banana też się zdarza. Ale generalnie już nasi zawodnicy zabierają sobie na skocznię swoje kanapeczki z takim składem, jakie oni chcą, i tam sobie podjadają. To jest normalne. Natomiast oni dokładnie wiedzą, co mają jeść, i jedzą niewiele, to trzeba też powiedzieć. Natomiast dokładnie nie wiedzą, ile białka, ile węglowodanów, żeby dostarczyć organizmowi wszystkiego tego, co trzeba, no i żeby ta kaloryczność się zgadzała, a żeby utrzymać masę ciała. No to jest już taki na bardzo wysokim kunszt utrzymania tej masy, odpowiedniej masy ciała i dostarczenia organizmowi wszystkiego tego, czego trzeba. Oni to już potrafią robić, to są doświadczeni zawodnicy. Właśnie ci młodsi zawodnicy mają możliwość uczenia się, podglądania tych starszych i brania z nich przykładu. A panie Apoloniuszu, proszę powiedzieć, czy oni są teraz odcięci od świata, zwłaszcza tego medialnego? Czy na przykład mają dostęp do internetu, do telefonu? Tak, oczywiście mają dostęp. Zresztą osoba, która organizacyjnie odpowiada za cały ten team, Paweł Wiczak, to jest informatyk, więc tym bardziej, kiedy oni nigdzie nie wychodzą, oni jednak trzymają się cały czas w zamkniętym gronie, no to wtedy te urządzenia elektroniczne pozwalają im troszkę zabić ten czas, prawda, więc zagospodarować ten czas. I wtedy jest czas na poprawienie swoich telefonów, swoich laptopów i innych